Her cefanın çilesini ben yaşadım, ben bilirim. Her hasretin zulmetini ben yaşadım, ben bilirim. Her yıkılışın darbesini ben tatmışım, ben bilirim. Bana mutluluktan söz etmesinler. Dünyada yeri yoktur gerçek sevenin. Terk edilmektir kaderi aşka düşenin. Bir insana verilecek cümle dertlerin ıstırabını ben yaşadım anlatmasınlar. Bana mutluluktan söz etmesinler. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. Tükendi hayatım dertler içinde. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Hayatım tükendi dertler içinde. Terk edip de gitti, mutlu mu bilmem. Mesut olsun yeter, intizar etmem. Terk edip de gitti, mutlu mu bilmem. Mesut olsun yeter, intizar etmem. Artık mucizedir, benimse bilmem. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Aynalara bakmak gelmez içimden. Saçlarım ak doldu dertten kederden. Canımı aldı vefasız benden. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Kahrolup yaşamak bir yerde kader. Gözlerim suç işler, bedenim öder. Kahrolup yaşamak demek ki kader. Gözlerim suç işler, bedenim öder. Her aşkın sonunda hüsranla keder. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Aynalara bakmak gelmez içimden. Saçlarım ak doldu dertten kederden. Canımı aldı vefasız benden. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. Sabır ver ya Rabbim, sabır ver bana. Sabır ver Allah'ım, sabır ver bana. İnsan bir aşk için ölür mü bilmem. Ben öldüm işte, deli desinler. İnsan sevilmeden sever mi bilmem. Sevilmeden sevdim, deli desinler. Bilmem. Bak işte ben öldüm, deli

Medine'ye. Giden gençliğimdi, dönmez geriye. Kahrettim yıllara, çektim sineye. Madem yaşamak kanun, bu hüznan niye? Hiç olmazsa maziyi unuttur Tanrım. Unuttur Tanrım. Unuttur Tanrım. Hiç olmazsa maziyi unuttur. Unuttur. Unuttur Tanrım. Gerçek saklanmaz. Mesut olan insan böyle ağlamaz. Mutlu görünmekle gerçek saklanmaz. Mesut olan insan böyle ağlamaz. Kaderi kötüye artık vurulmaz. Bitmeyen darbelerden koru Allah'ım. Bitmeyen darbelerden koru ne olur. Kaderi kötüye artık vurulmaz. Bitmeyen darbelerden koru ne olur. Giden gençliğimdi, dönmez geriye. Kahrettim yıllara, çektim sineye. Giden gençliğimdi, dönmez geriye. Kahrettim yıllara, çektim sineye. Madem yaşamak kanun, bu hüsran niye? Hiç olmazsa maziyi unuttur Tanrım. Unuttur Tanrım. Unuttur Tanrım. Hiç olmazsa maziyi unuttur Tanrım. Hiç olmazsa maziyi unuttur. Unuttur. Unuttur. Ya Rabbi. Gönülden sevenin hüsran mı sonu? Bu sevdayı kalbinden sök at diyorlar. Ah, ah, ah, gel de yaşa. Dünyada seveni ayırmak günah olsa da, vicdanı karalar düşünmez bunu. Seveni ayırmak günah olsa da, vicdanı karalar düşünmez bunu. Her gün gözlerimiz yaşla dolsa da, ağlatırlar Tanrım seven kulunu. Her gün gözlerimiz yaşla dolsa da, ağlatırlar Tanrım seven kulunu. İkimiz tutsakız kaldık çaresiz. İkimiz tutsakız kaldık ümitsiz. Bir mucize göster kavuştur Tanrım. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz. Kutsalız ikimiz, hüsran sonumuz. Kutsalız ikimiz, hicran yolumuz. Kutsalız ikimiz, yok ümidimiz. Ne olursun Tanrım, kavuştur bizi. Hayat benim olsa zindan bilirim. Dünya cennet olsa onsuz neylerim. Hayat benim olsa zindan bilirim. Ya ona kavuşurum ya da ölürüm. Gözümde muradımı bırakma Tanrım. Ya ona kavuşurum ya da ölürüm. Gözümde muradımı bırakma Tanrım. İkimiz tutsağız kaldık çaresiz. İkimiz tutsağız kaldık ümitsiz. Bir mucize göster kavuştur Tanrım. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz. Tutsağız ikimiz, hüsran sonumuz. Tutsağız ikimiz, hicran yolumuz. Tutsağız ikimiz, yok ümidimiz. Ne olursun Tanrım, kavuştur bizi. İkimiz de tutsağız, kaldık çaresiz. İkimiz de tutsağız, kaldık ümitsiz. Bir mucize göster Tanrım, kavuştur bizi. Ne ben onsuz olurum, ne de o bensiz. Mevsim sonbahar değil, yaz ortasındayım. Oysa üşüyorum donarcasına. Benim derdim ümitsizlik. Benim derdim sevgisizlik. Hayallerim gitti benden uçarcasına. Tutmadı elimi ümit verenler. Hasreti bağrıma ekip gittiler. Tutmadı elimi ümit verenler. Hasreti bağrıma ekip gittiler. Üstümü örtün, örtün geceler. Titreyen yüreğim belki de diner. ağlayan gözlerim belki de güler. Üstümü örtün, örtün geceler. Ağlayan gözlerim belki de güler. Çektiğim acılar belki hafifler. Sevilmeyi sevmeyi tatmadım bilmem. Kaderin kanunumu böyle sürünmem. Sevilmeyi sevmeyi tatmadım bilmem. Hayatın kanunumu böyle sürünmem. Güneş doğmasın artık istemem. Üstümü örtün, örtün geceler. Çektiğim acılar belki hafifler. Üstümü örtün, örtün geceler. Çektiğim acılar belki hafifler. Saklar derdimi, duyurmaz bazen çektiklerimi. Geceler dost bana saklar derdimi. Bazen duyurmaz kederlerimi. Yıllarca yaktılar şu yüreğimi. Üstümü örtün, örtün geceler. Çektiğim acılar belki hafifler. Yıllarca yaktılar şu yüreğimi. Üstümü örtün, örtün geceler. Çektiğim acılar belki hafifler. Sevilmeyi sevmeyi tatmadım bilmem. Hayatın kanunumu böyle sürünmem. Sevilmeyi sevmeyi tatmadım bilmem. Kaderin kanunumu böyle sürünmem. Güneş doğmasın artık istemem. Çektiğim acılar belki hafifler. Üstümü örtün, örtün geceler. Çektiğim acılar belki hafifler.

kalbimde bir kız vardır, sanki bir ateş. Yüreğime düşmüş, yakar da yakar. Ne gözümde ev var, ne iş ne de güç. Hasreti içerimi kavurur yakar. Şu evde bir kız vardır, sanki bir melek. Yüreğime düşmüş, yakar da yakar. Şu evde bir kız vardır, sanki bir melek. Yüreğime düşmüş, yakar da yakar. Ne gözümde ev var, ne iş ne de güç. Özlemleri içerimi kavurur yakar. Ne gözümde ev var, ne iş ne de güç. Özlemleri içerimi kavurur yakar. Ayaklarım yerden kesilmiş sanki. Bulutlar üstümde yüzer gibiyim. Ayaklarım yerden kesilmiş sanki. Bulutlar üstümde yüzer gibiyim. Hayatta onunla buldum, Allah'ın cennetine gitmiş gibiyim. Hayatta gülmeyi onunla buldum, Allah'ın cennetine girmiş gibiyim. Sanki de bir güneş, bir ay parçası. Sanırsın gözleri bir nur habbesi. Sanki de bir güneş, bir ay parçası. Sanırsın gözleri bir nur habbesi. Öyle güzel ki gülümsemesi. Velhasılı kelam, hastayım ona. Öyle güzel ki gülümsemesi. Velhasılı kelam, aşığım.